الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ حج کے سلسلے کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ انہیں لگاتار استقامت کے ساتھ ملاحظہ فرما ہی رہے ہوں گے. پچھلے پروگرام میں میدان عرفات کے وقوف تک ہم پہنچے تھے اور یہ عرض کیا تھا کہ میدان عرفات میں 9 بجے تک آپ پہنچیں گے اور تقریباً ظہر کا وقت ہو ہی جاتا ہے, پہنچتے پہنچتے سفر بہت طویل ہوتا ہے. غروب آفتاب تک کم از کم یہ وقوف کرنا واجب ہے, لہذا اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے باہر نکل گیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا. اس لیے مغرب تک آپ وہیں ٹھہریں گے, اگر چاہیں تو زیادہ دیر تک بھی ٹھہر سکتے ہیں لیکن کم از کم مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے. یاد رکھیں کہ یہاں آپ ظہر پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے اور عصر اور مغرب کے درمیان گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں بہت افضل ہے, لیکن آپ مغرب یہاں نہیں پڑھیں گے. آج یہ سنت کریمہ ہے اور ہم پر لازم ہے کہ مغرب کی نماز یہاں پر نہ پڑھی جائے بلکہ یہ مزدلفہ میں آپ عشاء کے وقت میں پڑھیں گے, یعنی آج مغرب کا وقت نکال دیا جائے گا اور مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کریں گے اور مغرب عشاء ملا کر ادا کی جاتی ہے. تو کس طرح ادا کی جائے گی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے, وہاں پہنچیں گے بہت زیادہ رش ہوتا ہے, آپ پہلے کسی اچھی جگہ کا تعین کر لیں, اس کے بعد تازہ وضو کرنے کے بعد اب آپ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے. طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ اقامت کہیں اور مغرب کے 3 فرض ادا کریں, پھر آپ دوبارہ اقامت کہیں, عشاء کے 4 فرض ادا کریں, پھر مغرب کے سنت اور نوافل, پھر عشاء کے سنت نوافل اور وتر ادا کریں گے. اس طرح آپ مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کریں گے. یاد رکھیے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت کریمہ ہے, لیکن جو مزدلفہ کا وقوف واجب ہے اس کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب, یعنی 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے میدان عرفات میں گزارا, رات میں آپ یہاں پہنچے, پوری رات گزاریں گے, جب اگلا دن شروع ہوگا یعنی صبح صادق ہو جائے گی, فجر کا وقت شروع ہوگا, اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ کو اس وقت میں کبھی بھی منا مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی صبح صادق سے پہلے ہی چلا گیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا. ہاں فقہ نے ضرور لکھا کہ اگر عورتیں ہیں, کمزور ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, تو یہ اگر مجبوراً صبح صادق سے پہلے بھی نکل گئے تو ان پر دم لازم نہیں ہوگا, لیکن نارمل حالت میں جو بھی شخص ہے وہ لازمی طور پر صبح صادق کو یہاں پہ ہونے دے, فجر کو اول وقت میں پڑھ لے اور اس کے بعد پھر وہ جانب منا روانہ ہو. یہیں سے آپ کو کنکریاں بھی اٹھانا افضل ہے, کم از کم آپ 50 یا 55 کنکریاں یہاں سے جمع کر لیں اور تقریباً اتنی بڑی ہوں جس سے کھجور کی گٹھلی بھی برابر ہوتی ہے, زیادہ بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں اٹھانے ہیں, بہت چھوٹی بھی نہ ہو, کم از کم 50-55 کنکریاں ضرور جمع فرما لیں. صبح صادق کوئی آپ نے نماز ادا کی, اب آج جانب مینا آپ کو روانہ ہونا ہے, لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں اور سب آج مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں کیونکہ آج بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے, تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نکلیں, اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اور راستے بھر لبیک کی صدائیں, درود پاک کی صدائیں کرتے ہوئے, درود پاک پڑھتے ہوئے آپ مینا تک پہنچیے. آج 10 ذوالحجہ کا دن ہوگا, یہ قربانی کا دن بھی ہوتا ہے, لیکن ترتیب حنفی حضرات کے لیے یہی ہے کہ پہلے آپ جیسے آپ نے مزدلفہ سے مینا پہنچے, پہلے آپ یہاں پہ آ کے رمضی کریں گے, اس کے بعد قربانی کریں گے, اس کے بعد پھر حلق کروائیں گے. لہذا پہلے آپ رمی کریں گے, رمی کا مطلب ہوتا ہے کنکری مارنا, تو آپ 7 کنکریاں لے لیجئے اور جو بڑا شیطان کہلاتا ہے کہ مٹی کا ستون سا ہے اس کے سامنے کم از کم 5 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور سیدھے ہاتھ سے کنکری ماریں گے. 7 سے زیادہ کنکری لے لیں بعض پر ضائع ہو جاتی ہیں, گر جاتی ہیں, اور اس طرح انگوٹھے اور انگلی سے کنکری پکڑ کر اس طرح ہاتھ بلند کر کے آپ ماریں گے اور ہر کنکری کو مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت کریمہ ہے. یاد رکھیں کہ کنکری ہر شخص خود مارے گا, بعض اوقات خواتین اس رش سے گھبرا کر کسی محرم کو کہہ دیتی ہیں میری طرف سے مار لینا. اگر وہ خاتون صحت مند ہیں خود کنکری مار سکتی ہیں تو پھر دوسرا ان کی طرف سے کنکری نہیں مار سکتا, اگر مارے گا تو ان پر دم لازم ہو جائے گا کیونکہ کنکریوں کا ترک سے دم لازم ہوتا ہے. ہاں بچے ہوں یا کوئی مریض ہے, اپاہج ہے, بہت ہی بوڑھا ہے کہ وہ نہیں آگے جا سکتا, رش بہت شدید ہے, تو ان کی طرف سے کوئی نائب ہو کر کنکری مار سکتا ہے. سات کنکری مارنی ہے اور یہ احتیاط رکھنی ہے کہ یا تو ستون کو جا کر لگے یا اگر لگے نہیں اس کے قریب جا کے گری ہے تو کم از کم تین ہاتھ کے فاصلے پر گرے. تو وہاں پر ابھی باؤنڈری بنا دی گئی ہے جس میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ تین ہاتھ تک ہے, اگر آپ اس باؤنڈری کے اندر بھی اپنی کنکری پہنچا دیں گے تو آپ کی رنگیر ہو جائے گی. سات کنکری مارنی ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم زیادہ کنکری احتیاطاً لے لیتے ہیں کہ شاید کچھ گریں گی, پھر جو بچ جاتی ہیں وہ پھینک دیتے ہیں, تو یہ پھینکنا منع ہوتا ہے, ان کو واپس لے آئیے. اور یہاں پر آپ یہ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ہوا ثبوت دیکھنا چاہیں تو ضرور ملاحظہ فرمائیے گا, توجہ کیجیے گا کہ لاکھوں حاجی ہوں گے, ہر ایک کم از کم سات کنکری مار رہا ہوگا. اگر ایک لاکھ بھی آپ حاجی تصور کر لیں, ایک لاکھ, حالانکہ کئی لاکھ ہوتے ہیں, تو سات لاکھ کنکری تو ضروری ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کنکری گرتی ہیں اور ڈھیر بڑھتا نہیں ہے, پہاڑ کے برابر ڈھیر نہیں ہوگا, غائب ہوتے چلی جاتی ہیں. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کنکری مارتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, جو کنکری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کنکریوں کا پہاڑ دیکھتے. تو واقعی یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں جا کر دیکھیے کہ کیسا جیتا جاتا ہے. اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ کنکریاں بالکل بس پینڈے میں آپ کو نظر آئیں گی, کوئی پہاڑ نہیں بنیں گے, حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں کنکریاں ماری جا رہی ہوں گی. کنکری مار کے فارغ ہونے کے بعد اب آپ قربانی کریں گے. یہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہے, بلکہ حج کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے اور حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر واجب ہے. ہاں جو حج افراد کر رہا ہو, حج افراد وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو میقات کے اندر رہتے ہیں, اور وہ حاجی آتی کرتے ہیں, جدہ والے بھی میقات کے اندر رہتے ہیں, یہ حج افراد کرتے ہیں, ان کے لیے یہ والی حج کی قربانی مستحب ہے. لیکن جو متمتع ہے اور قارن ہے, یعنی حج تمتع کرنے والا, حج قران کرنے والا, ان کے لیے حج کی قربانی بطور شکرانہ واجب ہے. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بینک ہیں, اس سے ٹوکن لے لیتے ہیں, یعنی بینک والے کہتے ہیں آپ ہمارے پاس پیسے جمع کرا دیں, ہم آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے, اور بطور ثبوت ایک ٹوکن دے دیا جاتا ہے. اس میں بعض اوقات وقت بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی قربانی ہوگی. اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, آپ ان سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں, لیکن افضل اور اور صورت یہی ہے کہ آپ خود اپنے جانور خریدیے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ حنفی کے لیے ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمضان ہوگی, پھر قربانی ہوگی, پھر حلف ہوگا. اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات بینک والے کہتے ہیں کہ فلاں وقت مثلا تین بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی. اب لاکھوں جانور ہیں, یہ اہم ممکن ہے کہ دیر بھی ہو جائے, اور آپ نے تین بجے کا حساب کر کے حلف کروا لیا اور قربانی نہ ہوئی ہو تو پھر آپ گناہگار ہوں گے ترتیب کو ترک کرنے کی بنا پر. اس لیے افضل اور اولا یہی ہے کہ اپنا جانور خریدیں اور خود ہی اس کو ذبح کرنے کی کوشش کریں. ہاں گوشت وغیرہ وہاں غربا ہوتے ہیں, ان کے اندر تقسیم کر دیجیے, رکھنے کی حاجت نہیں ہے. رکھنا چاہیں تو بہرحال وہ آپ کی قربانی ہے, اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو گوشت اس کا رکھ بھی سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو آپ پہلے دن کی کنکری ماریں گے اس کا وقت ہوتا ہے, جیسے آپ مزدلفہ سے چلے تو یہاں آپ پہنچیں گے تو تقریباً طلوع آفتاب ہو چکا ہوگا, تو طلوع آفتاب کے بعد ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور زوال کے وقت تک مارنا اس کے درمیان جو سنت کریمہ ہے. اگر کوئی زوال تک نہ مار سکا تو غروب آفتاب تک مار سکتا ہے, یہ لیکن سنت نہیں رہا بلکہ مباح ہے, نہ گناہ نہ ثواب. اور اگر اس ٹائم میں بھی نہیں مار سکتے تو آپ پورے رات میں بھی مار سکتے ہیں, لیکن رات میں مارنا مکروہ ہوتا ہے. ہاں کوئی عذر ہو تو رات میں مکروہ بھی نہیں ہے, لیکن حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب, زوال کے درمیان یہ کنکریاں آپ مار لیجیے. اس کے بعد جب آپ قربانی سے فارغ ہو گئے تو اب حلق کروائیں گے. حل کا وہی طریقہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا تو آپ کو پورا سر منوا لیں یا قصر کروا لیں، یعنی سر کے پورے سر کے بال یا کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کو ایک پورے تک کٹوا لیجیے گا۔ اب اس کے بعد طواف و زیارہ کی باری آئے گی۔ آپ 10 ذوالحجہ کو مینا لیں گے، حل کروا کے آپ فارغ ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے جب حل کروا لیا جاتا ہے تو انسان احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتا ہے، لہذا آپ عام سادہ لباس پہنیں گے اور اس عام لباس میں ہی طواف و زیارہ کیا جاتا ہے، اور یہ طواف و زیارہ 10 تاریخ کو کرنا افضل ہے۔ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے کریں۔ اگر 12 کا غروب آفتاب ہو گیا تو پھر دم لازم ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طواف و زیارہ کا وقت ختم ہو گیا، بلکہ اس کا وقت تو پوری زندگی ہے، لیکن ان اوقات کے اندر اندر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا نارمل کپڑوں میں آپ مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوں گے اور وہاں جا کر طواف و زیارہ کریں گے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نے حج کا احرام باندھا تھا تو اس وقت ایک نفلی طواف میں آپ اتباع کر لیں، رمل کر لیں اور سعی کر لیں۔ تو یہ حج کی رمل حج کی سعی وغیرہ کہلاتی ہے، تو اب آپ کو طواف و زیارہ میں یہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تھا تو اب آپ طواف و زیارہ کے ساتھ چکر لگائیں گے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس میں اب اتباع تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ سادہ کپڑوں میں ہیں، نارمل کپڑوں میں ہیں تو کندھا بھی کھول سکتے ہیں، لیکن آپ رمل کریں گے اور سعی کریں گے۔ تو اب رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے پہلے ہی کر لیجئے تو بہت ہی بہتر ہے۔ طواف و زیارہ کے پہلے 4 چکر فرض اور آخری 3 چکر واجب ہوتے ہیں، لہٰذا بہت ہی امپورٹنٹ طواف ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو مرد یہ طواف نہیں کرے گا تو اس کی زوجہ، ان کی عورتیں ان پر کبھی حلال نہیں ہوں گی، اس لیے طواف کرنا لازم ہے۔ طواف یہ حج کا رکن اعظم کہہ لیں آپ اس کو۔ حج کے 2 ارکان ہوتے ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارہ۔ اب آپ 10 الحجہ کو حلق وغیرہ کروانے کے بعد طواف زیارہ کے لیے گئے، طواف زیارہ سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو دوبارہ مینا میں آنا ہے۔ یاد رکھیے کہ 10, 11 اور 12 یہ 3 راتیں جو ہیں، یعنی 11, 12 اور 13 کی راتیں مینا میں گزارنا سنت کریمہ ہوتا ہے، لہٰذا 10 کو آپ طواف زیارہ سے فارغ ہو کر دوبارہ آپ مینا آ جائیے، اور یہاں رات گزارنے کے بعد اب آپ کو 11 اور 12 کی رمزی کرنی ہے، یعنی ان 2 دن بھی ہم کنکری ماریں گے، لیکن اس میں اب تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اور ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے۔ اور ان 2 دنوں میں کنکری مارنے کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوگا، یعنی زوال کے بعد ماریں گے۔ پہلے دن طلوع آفتاب سے شروع ہو گیا تھا، زوال تک مارنا سنت تھا، لیکن دوسرے اور تیسرے دن زوال آفتاب کے بعد کنکریوں کا وقت شروع ہوگا، لہذا اس سے پہلے مت ماریے گا۔ آپ زوال آفتاب کے بعد اسی ترتیب سے دونوں دن ماریں گے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور ہر ایک کو 7 کنکری مارنی ہے، اور اسی طریقے سے کم از کم 5 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ کنکری ماریں گے، اور ہر کنکری کو مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ کنکری مارنے کے بعد اب آپ فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ کے تقریباً یہ حج کے مناسک مکمل ہو گئے ہیں، اب ایک رہ گیا ہے طواف وداع۔ یہ حج تمتع کرنے والے پر جو باہر سے آتے ہیں، ان پر طواف وداع کرنا واجب ہوتا ہے، یہ اب آپ کو طواف وداع کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بہن اس دوران مخصوص ایام میں ہیں تو ان کے لیے پھر یہ رخصت ہوتی ہے کہ وہ طواف وداع ترک کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر فلائٹ کا ٹائم ہے، تاریخ بک ہے، اب وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتی ہیں، اور اسی دوران طواف وداع کا وقت آ گیا ہے، تو یہ پھر بہنیں اس کو ترک کر سکتی ہیں، ان پر دم لازم نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ ذرا یاد رکھیے گا کہ طواف زیارہ میں بھی ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ 10, 11, 12 یہ 3 دن طواف زیارہ کا واجب وقت ہے، اگر 12 کا غروب آفتاب ہو گیا تو طواف زیارہ تو اب بھی کریں گے لیکن دم لازم۔ اس میں بھی اگر بہنیں حالت حیض میں ہیں اور وہ 12 تاریخ تک یا 13 تاریخ تک حالت حیض میں ہیں تو ان پر دم نہیں ہوتا، یہ بعد میں بھی طواف زیارہ کر سکتی ہیں اور دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد ہمارا آخری پروگرام ہوگا جس میں مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں، زیارت کے بارے میں سن چیزیں بیان کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.